سورة النحل درس نمبر 12. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والله جعل لكم من بيوتكم سكنا وجعل لكم من جلود الأنعام بيوتا تستخفونها يوم زعنكم ويوم إقامتكم ومن أسوافها وأوبارها وأشعارها آثاثا ومتاعا إلى حين. والله تعالى جعل لكم من بيوتكم سكنا غرزول دي استاذ پارا دكورننا زيد وسيدو زيد آرام. وجعل لكم من جلود الانعام وغرزولي دي استاذ دپارا دسرمنو دسارونا بيوتا كورونا تستخفونها چسبك خلي دي لرا يوم زعنكم پروز د سفر استاسو ويوم اقامتكم پروز د اقامت استاسو چتاسو پکورون کیهي. ومن اسوافها او د وړاي د دينا واوبارها او د پشم د خانونا واشعارها او د اختو د دي سارونا اثاثا سامان ومتاعا الى حين او پیدا تر دي او وخت پوري. دلائل ذکر کیدل نفع دلائل کی او نعمتونو کی د الله تبارک وتعالى دا نعمت چې الله تبارک وتعالى وی کورونو می ستاسو لپاره زید آرام او زید سکون ګرځولې دی. سکن ورته ځکه ویلی شي چې په دې کې انسان ته د صحت لپاره آرام میلاویږي او د زړه لپاره په دې کې سکونی. نو د دې وجې نه ورته سکن ویلی دی د آرام ځای. اکثر انسان کار کسب بهر کوي د کور نه بهر کوي. نو چې کله دې ستړې ستومانه راشي کور ته او دې په دا کور کې واپس کېدو باندې د ده زړه ته تسلي او سکون او بدن ته د انسان آرام مخصوصیږي آرام میلاویږي. نو معلومه شوه چې د کور په صفاتو کې غټ صفت هغه دا چې انسان د پاره سبب د آرام او د سکونی کور. غټ نه غټ علیشان کور دی ولی نی خو چې په هغې کې آرام او سکون نی د هغې کور نه هغه جونګړه غوره ده چې په هغې کې انسان ته آرام او سکون میلاویږي. د دې وجې نه د سکون لفظ د آرام لفظ هغه د بیبی او د ښځې د پاره هم سورة الروم کې ذکر کړی دی. ومن آیاته او د دلایل د الله تعالی نه ان خلق لکم من انفسکم ازواجا چې ګرځولی دي ستاسو د پاره د نفسونو ستاسو نه بیبیانې. لتسکنو الیها لفظ د سکنې ولا راوړی دی چې تاسو آرام وکئ د دې سره. نو نیکمله او صالحه بیبی چې د چایی په هغه کور کې د انسان دپاره سکونی او آرامی او د هر قسمه شرارت نه هغه کور محفوظی. او کله چې د چا کور والا نیکانی نی او په هغه کور کې شرارتی هر وخت انسان دپاره درد سر جوړی او بچو ته د هغې نه غلط پرورش میلاویږي تربیت میلاویږي په بچو باندې هم هغه اثر بیا کیږي. نو د دې وجې نه الله تبارک وتعالى د انعاماتنا غټ انعام دا چې هغه انسان د الله تبارک وتعالى داسې بیبي چې نیک او صالحه د الله د حکم تابعداره د پیغمبر د طریقو تابعداره او د خاوند تابعداره او د بچو صحیح پرورش کوي. پلار باندې ذمه داری دي هغه د بار نه کار کسب او تکلیفونه کوي په مور ذمه داری دي او دارنګې په کور والا باندې ذمه داری دي چې هغې د خپل کور انتظام صحیح چلی او نیک صالح ژوند تیری او دارنګې د خاوند تابعداری او د بچو صحیح تربیت کوي. دا د نیکانو ښځو نښې دي چې بیا خلق والله په اولاد کې هغه نښې لټی وګوره د پلانکی اولاد ته څومره با ادبه دی. د پلان کی اولاد ته وګوره سمره به ادب دی. نو د دې وجینا سکن لفظ دا پاغه کور کې انسان ته آرام ملاویږي چې په کور کې دینی او دارنګ کور کې نیک بی بی او نیک اولاد او دارنګ په خپل سړی نیکی وجعل لكم من جلود الانعام او ګرځولی دي استاذ د پاره د سرمنو د سارونه بیوتن کورونا تستخفونا چې سپک اخلی دی لرا. الله تبارک وتعالی وګوره څومره تاسو په دې کویت کې وینئ چې هغه د ویختونه څومره هغه خیمې جوړې شوي هغه څومره په اسانه سره د یو ځای نه بل ځای ته وړل کیږي او چې جوړی کې نو غټې غټې کوټې ته جوړې شي او باغې کې تاسو وګورئ څومره خلک په آرام سره هغه خپل ژوند تېرولی شي. او په خوا زمانه کې خو دا آبادی نه وي په هغه وخت کې خو زیات تر چې کم دی نو کچا آبادی به وي او که په سفر به سړی ته نو ځان سره به یې خیمې وړلی چې په یو ځای کې به دېره کېده د مال متا دپاره یا د نور څه ضرورتونو دپاره نو خیمې به یې ځان له جوړې کړې او په هغه خیمو کې به پاتې کېدل. الله فاکوی وګوره دا زما په تاسو باندې نعمتونه دي چې تاسو څومره سپک اخلی دی لره په ورځ د سفر کې او مزه عنکم پر ورځ د سفر ستاسو کې و یوم اقامتکم او پر ورځ د اقامت ستاسو کې چې تاسو په کورونو کې یې و من اسوافها او د وړۍ د دینه و اوبارها او د پشم دوخانو نه و اشعارها او د ویښتو د دې ګډو بیزو د بیزو وغیره نه اثاثا سامان و متاعا الی حین او سکه تر دې یو وخت معلومه پورې د وړۍ نه وګوره څومره سیزونه جوړیږي دارنګې د پشم داغې اوخانو دارنګې داغه اختو د دې سارونه څومره سیزونه تاسو جوړوي. والله والله تعالی چې دی جعل لکم مما خلق ظلالا ګرځولی دي او جعل لکم ګرځولی ستاسو لپاره مما داغه سنا خلق ظلالا چې پیدا کړی دي سوري وجعل لكم من الجبال اكنانا او غرزولي دي استاو د پاره د غرونو ناس مستي دري وجعل لكم سرابيل او غرزولي دي استاو د پاره کمیسونه تقيكم الحر چی بچکی تاسو لره د ګرمینا چی ا د کپڑی دي وسرابيل او دارنګي هغه کمیسونه چې د وسپنی دي زغری چې ورته ویلی شي تقيكم باسکم چې بچکی تاسو لرا د جنگ تاسو نه په جنگ تاسو کې یعنی کذالک یو تم نعمتهم دارنګي فرکو الله تعالی خپل نعمت لرا علیکم پتا سمانه لعلکم تسلمون خامخا چې تاسو غواړه کېګ دی. الله تبارک وتعالى وګورا هغه سوري هغه چاته د سوري د نعمت فته لګي چې کله دې په غرمو کې رواني او د یو غر خواته شي او د غر سوري پیرا شي ا دې په دې یخ سوري باندې بیا د غرمو په ځای باندې رواني تر دې نه تاسو کوه سمره د نعمت یو سیز دی. او دا رنګي هغه ستړی انسان چې کله ډیر ستړی شي زمیدار او دا رنګي بهر کار کوونکې هغه راشي ها د ونی سوري تکینی یا د غر ها د طرف نه بل طرف نه چې کوم نه سوري راغلی او غي تکینی یا غسمستي هغه درې چې جوړ شوی دی پاغې کې چې مختلف قسم زیونه ها پاغې کې دارنګې الله تبارک وتعالى د لداسي ها د اغستو د پاره کمیسونه چې تاسو د ګرمای نه او په یخنۍ کې سړې دی یخنۍ نه بچکی او دارنګې غزغري چې تور په غزار روشي د توري غزار نو وګوره تاسو د پاره د بچاو سبب ګرځي ها دا د الله تبارک وتعالى نعمتونه دي چې پتا سمانی کړی دي او د ټولو نغټ نعمت ته الله تبارک وتعالى چې وی الیوم اکملت لکم دینکم نن مې ستاسو د پاره خپل نعمت ته دین برابر کو چې د نبی علی السلام په ذریعه سره د قران نزول او د نبی علی السلام راتلل او د نبی علی السلام خلقو ته د الله تبارک وتعالى د دین را رسول دا د ټولو نو چت نعمت او دا رنگی دانیا متونه چې ظاهری طور د انسان د پاره سبب دو د د بچاو او سبب د د خوشاله ګرځي. الله تبارک وتعالى وی غنیمتونه به درمانه وکړو لعلکم تسلمون خامخا چې تاسو غواړه کېګ دی الله تا د دې دور نعمتونو باوجود هم الله تبارک وتعالى وی تا زما احکام ته غاړه کوي کې نه خو دی دا زما د وحدانیت مسلې ته دا زما د توحید مسلې ته غاړه کې نو خو دې دا نو کده دې باوجود اوړي دي پاین تولاو نو بس کچری اوړي فانما علیک البلاغ المبین یقینا پتا باندې دې رسول خکارا چې سرد دمرا زیات نعمتونو نا او احساناتو نا او د الله تبارک وتعالی د طرف نا سمره د د سره احسانات او سمره د د سره خیګړه سمره د الله تبارک وتعالی د طرف نه نعمتونه او بیا هم نه راګرځي د الله دین ته نو پیغمبره او یا ار مبلغ د حق چی اے مبلغ د حقا ته چې کوم نه فرما مکوا پتا باندې د الله تبارک وتعالی د دین رسونه ده اخوا منل او نه منل تر دې سره غم مکوا نو تسلی ورکی پدې کې مبلغ تا اول نبی علیہ السلام یا اور پسې چې څومره مبلغین دي اغه ته تسلی ورکي چې قدیب د دې باوجود چې تورته د الله د کتاب دومره نعمتونه او د الله د کتاب خودنه وکي او بیا هم دی غوګنیک دی او بیا هم د دینه پشا ګرځي نو پروا مکوا تخپل کار جاری ساته د دعوت یعرفون نعمت الله بیجن دی نعمت الله تعالی ثم ينكرونها بیا انکار کوي دا غینا واكثرهم الكافرون او ډیر د دین نه شکر دی تعالی نعمتونه خپي جنې خو سره د دین انکار کوي غریب القران کې ابن قتيبه معنا کوي ثم ينكرونها یعنی څه مطلب يعلمون ان هذا كله من عنده خپي جنې پته دا ورته چې دا ټول د الله تعالی د طرف نه دی ها زوی لور مال دولت صحت خوشحالی تندرستی دارنګ چې کم دی نور څومره نعمتونه الله تبارک وتعالى انسان له ورکړي دي ثم ينكرونها د دې باوجود بیا هم د دې نه انکار کوي نو په دې خبره دا انکار د دې دلالت کوي چې وایي چې دا نعمتونه چې موږ لا راکړي شوی دي دا په شفارست دي زمنګ د الها او زمنګ د حضرات په شفارست باندې موږ لرا کړی شوی دي وای موږ د چا لمن نیولې دا دا غي د وجنه موږ ته دا میلاو شوی دي یا وای په موږ د چا نظر دی دا غي د وجنه موږ ته دا میلاو شوی دي دا د الله تبارک وتعالى د نعمتونو نه انکار نه دي چې ته نسبت بل چاته کوي کړي در باندې الله تعالی دي اته وای ما د پلان کې لمن نیولې دا او ته وای دا په موږ باندې د چا نظر دی زاد المسیر کې ابن جوزی رحمت الله علیه هم ذکر کوي یعرفونا ان نعمه من الله دی خپی جنی چې نعمتونه د الله تعالی د طرف نه دی ولیکن یقول هذه بشفاعت الهتنا دا معنی سو کوي زاد المسیر کې ابن جوزی کوي هذه بشفاعت الهتنا دا زمنګ دو الها او زمنګ د حضرات د شفاعت ته وجنه موږ ته ملاو شوې دي بازی وای چې ما د پلانی بابا لمن نیولې ده نو الکه تا ته پته ده چې لمن ونی وې نو د لمن د لاندې سي چا به وي بابا د پنجه د لاندې مزه د بابا د پنجه د لاندې ما نو چا ځان ته د بابا د پنجه د لاندې ویلې دي سو کوې زه د بابا د همسا د لاندې ما عبد الله شاه بخاري رحمت الله عليه یو ځلی وی جمعات کې ناستو م په کمره کې او په دې کې یو سړی راغی تکشنی کپڑے چولی دي او شنه ډانګوره او شین پټکی والے دي وی رادن نشو ما وی سوکي وی چیر ز خدا میون الدین اجمیری رحمت الله علیه مرید ما او ما چې تس سکای وی چې د مرید سره سره ما ځان ته نسبت کړي چې دا غس پېما هغه وی ها بس هغه کوتک راواغست دی او شورو پی کولا پدې کې خلک راغی ولی یره وی ګوره زه د الله سپې په خپل کمره کې نه پرېدم او دا د میون الدین سپې راغلی دی او دی وی چې زه دغه سپې ما انسان دی او ځان ته دی نو زه د الله سپې نه پرېدم نه درې دی به څنګه پرېدم نو باز خلکو ځان ته دا نسبتونه کړی دي چې زه د پلان کې دائما او د پلان کې دائما اعلان کې الله تبارک وتعالى درمانی نعمتونه کړی دي او ته دا غین انکار کوي او د خپل ځان نسبتونه بل چا ته کوي او دا رنګ د بل چا انامونه هغه په ځان مانی دا الله تبارک وتعالى نعمتونو ته نسبت ته بل چا د نعمتونو کوي. و یوم نبعث من کل امته، په هغه وخت چې موږ راوچت پکو د هر یو امت نه شهیدا گوا، ثم لا یؤذن للذین، بیا به اجازت ورنکړي شي هغه کسانو ته کفرو چې کافران دي د خبرو کولو د اجازت، ولا هم یستعتبون، او نه به د دې ملامت یا منظور شي. په هغه وخت کې چې گواهی پیوشي بیا به ډیر عذرونه پیش کوي، عذر به منلی نشي، اجازت په ورته قدر له میلاو نشي، چې پته ورته ولګي چې او خو داسې وشو. د هر امت باره کې به پیشنګوي د انبیاو نه وشي، نو بیا به مخالفینو د خبرې کولو اجازت قدر له نه میلاویږي. و اذا را الذين ظلموا، او کله چې ویني تا کسان چې ظلمې کله چې ویني هغه کسان چې ظلمې کړی دی، و اذا را الذين، او کله چې ویني هغه کسان ظلموا العذاب، چې ظلمې کړی دی عذاب لره، فلا يخفف عنهم، نسبک پنشي د دینه، ولا هم ينظرون، او نه به دی له مولت ورکړی شي. کله چې ظالمان چې چا شرک په دنیا کې کړی او ظلم او زیاتی کړی او عذاب ورته مخامخ شي، نو بیا دغه وخت کې به په عذاب کې نه کمی راځي او نه به پکې وقفه راځي، چې ګنې وقفه پکې راشي او دته آرام میلاو شي، یعنی همیشه همیشه به په عذابي. و اذا را الذین اشرکو، او کله چې ویني هغه کسان اشرکو چې شرک یې کړی دی، شرکا هم د برخې خاوندان خپل، قالو نو وایي به دی ربنا، ای رب زمونږه، هؤلاء شركاؤنا، دادی زمنگا دبرخ خاوندان، الذين آكسان كنا ندعو من دونك، چومن چرا مدد کول بس واسطانا، فألقوا إليهم القول، وبغرزي دغ شركا دي توينا لرا، إنكم لكاذبون، چيكينا تاسو دروغ جنيئي. وغورا پو دنیا كي بي را مدد کول او پو دنیا كي بي ورطا دبرخ خاوندان وي، او د قیامت پرز چې کله دی پوشی چې او خو منګه خو چې سکول الټه منګه په عذاب کې ګیریدو والے، نو دی بزر وزرونه پیش کی چې مون خو د دی په وینا باندې ناغي ورته وي بیمانه، ما در ته کله ویلو چې ته زمنګ عبادت کوا، فالقو الیهم القولان، او بغرزی دغه شرکا دی ته وینا لرا، چې مشرک په دنیا کې رحمت کول نو دغه رحمت کړي شوی به ته د قیامت پرز وایي، من کله تاسو ته ویلو چې موږ را مدد کوي، او ورته به وایي انکم لکاذبون، تاسو دروغجن یی په خپل خبره کې، تاسو ته موږ نه دی ویلي، تاسو هسې د دروغو دعوی کوئ. والقوا الى الله یومئذ السلام، او کیک بدی الله ته په دغه رس کې غاړی لرا، ودول عنهم، او رک بشی دینا ما کانو یفترون، آغا چی دی پا دروغ جوڑاولا. قرآن داسې صفا بیان کوي، وګورا خو چی سوک ور تغوت کیگ دی، نو د شرک په مسله باندې قرآن چی سنگا بیان کوي، خو افسوس چی خلق ور تا زړه غوږ کې خو دی دی او ځان یې پی پوه کړی. الله پاک وایي په دغه ورځ به د الله د وحدانیت مسلې ته غاړه کیگ دی، ولی پته به ورته ولګي چې خو دنیا کې خو موږ غیر الله را مدد کوو، دا خو موږ د الله تبارک وتعالی سره شریکان په دروغه جوړ کړی وو، نو په دغه ورځ به د الله د وحدانیت مسلې ته غاړه کیدی. ودول عنهم ما کانو یفترون، او رک پشي د دین هغه چې دی په دروغه جوړول، کم سیزونه چې د په دروغه جوړ کړی وو هغه به ترې نه رک شي. څوک وایي کلندر دریاب په کچکول کې بند کړی دی، حالان کې مجدد الفسانی په مکتوبات کې لیکي چې کلندر شیا دی. نو باز خلکو ورشه وګوره د کلندر د پاره کم کم چې کم دی هغه تبرکات هغې ثابتی. دارنګ شمس تبریز باره کې راځي چې ملتان کې چې دا نور چې کم دی یو نیزه غره کوس کړی دی، ځکه دا ملتانیان تک تور دی، د نور هلته چې کم دی نو حرارت دومره زیات دی چې دا غصه شو شمشم تمریز بابا، او هغه چې کم دی نو یو نیزه دا نور په دی باندې را کوس کو. دا الله تبارک وتعالی په اختیاراتو کې ولې اختیارات ورکړي دي. دارنګي وای دی یو لسمې ځوان چې دی د یو لسو که د دو لسو کالو که د لسو کالو غر که بیړی وی چې کم دی نو هغه راوباسله سره د جنجال. او الله تبارک وتعالی سورت یاسین کې وای چې زه غر کم سو کې د پریاد اورېدو نشته، وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم چې زه غرق لم چې موږ وغواړو چې موږ یې غرقو نو دل پر یاد راس نشته سوکا نو الله تبارک وتعالی وای چې زه غرقم سوکې او دې چې کم دینو طاقت یې چاله ورکړې دې نو پاغه راز چې دا دروغ کیسې جوړې کړې وي دا ارث بتی پاتې شي کاش چې موږ د الله تبارک وتعالی د توحید مسله باندې د قران نه په دنیا کې ځان پوه کړې وي والله جعل لكم من بيوتكم الله اگر زولی استاو د پاره د کورونو استاسو نه سکنن زید او سیدو زیدارام وجعل لكم من جلود الانعام او اگر زولی استاو د پاره د سرم د سرمنو د سارونه بيوتن کورونا تستخفونها تسفكخ ليدلرا يوم زعنكم پرواز د سفر استاسو و يوم اقامتكم پرواز د اقامت استاسو په کورونو استاسو کې ومن اسوافها او وړي د دینا او اوبارها او پشم دوخانونه او اشعارها او د اختو د دینا اساسا سامان ومتاعا الى حين او بيد ترضي او وقت بوري والله جعل لكم الله تعالى غرزولي استاو د پارا مما خلق ظلالا داغ سنا چې پیدا کړی دي سوري وجعل لكم من الجبال اكنانا غرزولي استاو د پارا د قرون ناس مستي دري وجعل لكم سرابيلا وغرزولي استاو د پارا کمیسونا د کپڑے د مالوچو تقيكم الحر چې ځان تاسو بچ کوي دو گرمینا او دا رنگ په سړځای کې د یخناینا وسرابيل تقيكم باسكم او دا رنگ کمیسونا چې بچ کوي تاسو لره د جنگ تاسو نه كذلك يتم نعمتهم دارنگي پوريك نعمت بل عليكم پتا سمان لعلكم تسلمون خامخات غالق دي الله تا فإن تولون بس كچري دي واوري دي فإنما عليك البلاغ المبين پتا ما دي رسول خكارا يعرفون نعمة الله بيجن دي نعمت الله ثم ينكرونها بإنكار كيدا غينا وأكثرهم الكافرون ودير دي ناشكر دي ويوم نبعث من كل امه فاغرز چروچت پکومندار یومت نشهیدن گوا ثم لا يؤذن نبیا به اجازت میلاو نشیل الذين د پاردا کسانو ک پروچ کافراندی ولا هم يستعتبون نبدی ملامت یا منظورشی واذا را الذين ظلموا العذاب وكلچوینا کسان چ شرک کڑی وی عذاب لرا فلا يخفف عنهم نسبق پنشید دین عذاب ولا هم ينذرون نبدی لمولت ورکریشی وإذا رأى الذين أشركوا كل چوینه کسان چې شرک کړی دي شرکا اهم د برغ خوندان خپل قالوا وای بدی ربنا ای رب زمنګ هؤلاء شرکاؤنا الذين دادی زمنګ د برغ خوندان اغا قلنا ندعو من دونك او چې مونږ را مدد کول سی واستانه فالقوا اليهم القول انه بغرزي دغه شرکا دي ته وینالرا انهم لكاذبون چې یقینا تاسو یې دروغجن والقوا الى الله يومئذ السلام او کېک بدی الله ته په دغه ورځ غاړي لرا ودل عنهم ما كانوا يفترون او رکب شي دینا اغه چودي په دروغ جوړون کې